بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ جس شخص کے اندر یہ تین باتیں ہوں اس کی صحبت کو غنیمت سمجھو. ایک یہ کہ فقیہ ہو, دوسرے محدث ہو, تیسرے صوفی ہو. اس ملفوظ میں حضرت خان رحمہ اللہ تعالی نے شیخ کی علامتیں تین بیان فرمائی. شیخ کی علامت تین بیان فرمائی. ایک یہ کہ فقیہ ہو, فقہ کے مسائل سے وہ. دوسری یہ کہ محدث ہو, حدیث کے مسائل سے واقف. تیسرے یہ کہ اخلاق کی اصلاح کروا چکا ہو, اخلاق کی اصلاح کروا چکا ہو. جی ہاں جی, فرمایا یہ تین علامتیں جہاں مل جائیں تو اس کے پاس بیٹھنے کی کوشش کرو, اس کے پاس بیٹھنے کی کوشش کرو. فقیہ ہو, محدث ہو, اخلاق کا جاننے والا ہو. جی ہاں جی ہاں جی. دوسرے لفظوں میں ظاہر اور باطن کا کامل ہو, ظاہر بھی ٹھیک ہو, باطن بھی ٹھیک ہو, علم بھی ٹھیک ہو, عمل بھی ٹھیک ہو. فقی اور محدث بڑے عالم ہوتے ہیں. اور تیسری شرط کہ اخلاق کا بھی ماہر ہو, اخلاق کا بھی ماہر ہو. کیونکہ مقصد پیر پکڑنے سے اخلاق کی اصلاح ہوتی, اخلاق کی اصلاح ہوتی. ظاہری اعمال میں تو کچھ نہ کچھ جان ہی لیتا ہے, ظاہری اعمال میں کچھ نہ کچھ کتابیں پڑھ کر جان ہی لیتا ہے, لیکن اخلاق صرف جاننے سے پیدا نہیں ہوتا. تو شیخ کی خدمت میں رہنے سے, شیخ کی جوتیاں سیدھی کرنے سے, بلکہ جوتیاں کھانے سے اصلاح ہوتی ہے. اخلاق ایسے ٹھیک نہیں ہوتا. ایک بزرگ نے ایک بڑے عالم کے بارے میں فرما دیا کہ فلاں شخص اخلاق ندارد. ان کو اطلاع پہنچ گئی, اچھا میرے بارے میں کہتے ہیں کہ اخلاق ندارد. انہوں نے اخلاق میں ایک رسالہ لکھ دیا, ایک رسالہ لکھ دیا اخلاق. صبر سے یہ ہے, شکر یہ ہے, خوف یہ ہے, امید یہ ہے, قضا بالقضاء یہ ہے, توکل یہ ہے, تواضع یہ ہے. پورا رسالہ لکھ. اس کی ایک نقل ان بزرگ کو بھی بھیجی. پہلے چھاپا خانہ تو نہیں تھے نا, خود ہی نقل کرنا پڑتا, کتابیں نقل کرنی پڑتی. بعض علماء نے عینی جیسی کتاب کو نقل کیا. عینی کتنی بڑی, 25 جلدوں میں ہے بخاری شریف کی شرح, بہت بڑی. اس کو بھی ہاتھ سے نقل کیا. دوبارہ نقل کر کے ایک نسخہ ان بزرگ کے پاس بھی بھیج دیا. انہوں نے فرمایا من نہ گفتم اخلاق نہ داند من گفتم اخلاق نہ دارد. میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ اخلاق کو جانتا نہیں ہے, میں نے تو کہا تھا کہ اس کے اندر اخلاق موجود نہیں ہے, جاننا اور ہے اور اخلاق کا دل میں موجود ہونا ہی اور ہے. بس ایک جملے میں جواب دیجیے, من گفتم اخلاق نہ داند من گفتم اخلاق نہ دارد. میں نے یہ تھوڑا ہی کہا تھا کہ اخلاق کا علم نہیں ہے, میں نے تو کہا تھا کہ اخلاق اس کے اندر موجود نہیں, علم ہونا اور چیز ہے اور رگ و ریشے میں سرایت کر جانا یہ اور چیز. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, اس لیے اخلاق صرف جاننے کافی نہیں ہے بلکہ دل میں حاصل ہونے ضروری ہیں, اور اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ پیر پکڑے وہ اخلاق میں سے ایک ایک کر کے دل میں پختہ کرے, جب جا کر اخلاق کامل ہوتے ہیں. صرف جان لینے سے کتابیں پڑھ لینے سے اخلاق حاصل نہیں ہوتے. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی کتنے بڑے عالم تھے, حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کتنے بڑے عالم تھے, لیکن پھر بھی اخلاق ٹھیک کرنے کے لیے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مکی رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں گئے اور ان سے اخلاق ٹھیک کرائے. حالانکہ حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ تعالی پورے عالم نہیں تھے, مشکات تک کچھ کتابیں پڑھی تھی, آگے دورہ حدیث نہیں کیا تھا, پورے عالم نہیں تھے, لیکن اخلاق کے ماہر تھے, اخلاق کے ماہر تھے, اخلاق کی اونچ نیچ کو جانتے تھے اور اصلاح کرتے تھے. ان کے پاس گئے یہ دونوں بڑے حضرات, ایسے مولانا حمد یعقوب صاحب رحمہ اللہ تعالی وہ بھی بہت بڑے عالم تھے, حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی کے استاد بھی تھے, انہوں نے بھی اصلاح کروائی. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مکی رحمہ اللہ تعالی, اس لیے اخلاق کا جان لینا اور چیز ہے, اس کا دل میں اتار لینا یہ اور چیز ہے. تو شیخ کے پاس آدمی جاتا ہے کہ اخلاق میرے دل میں اتر جائے, اخلاق میرے دل میں آ جائے, اس کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے, شیخ سے مشورے لینے کی اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, پھر کہیں جا کر یہ اخلاق دل میں اترتے ہیں. صرف کتابوں میں پڑھ لینے کافی نہیں, اس لیے تیسری شرط یہ بھی لگا دی کہ وہ اخلاق میں کا ماہر ہو, یعنی اس کے رگ و ریشے میں اخلاق اترے ہوئے ہوں, یہ تین صفتیں ہوں, مسائل سے واقف بھی ہو, احادیث سے واقف بھی ہو اور اخلاق بھی دل میں اترے ہوئے ہوں, تو پھر اس کی صحبت کو غنیمت سمجھو، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے.